चलिए अब अल्फाज की वजाहत देखते हैं। पहले अस्मा फिर अफाल। तुग्यानन सरकशी, तोए गैंजा हदों से बाहर निकलना, किनारों से बाहर आना, सर खींचना, सरकशी सर खींचना। इसी से लफ्ज़ तोगयानी है जो उर्दू में हम बोलते हैं। असाबीओना साबियों, साबी की जमा। एक दीन है, इसकी तफसीलात इंशाल्लाह तफसीर में देखेंगे, लेकिन साबी उस शख्स को कहते हैं जो अपना दीन बदल ले। स्वाद बा हमज़ा इसका रूट है। जमा सालिम है ये, और इसम मारिफा। फितनतुन एक फितना। फा ता नून इसका रूट है। इसम नकिरा में यहाँ आया। फितन फितना कहते हैं या फतना कहते हैं धात को इतना गर्म करना कि उसका खोट अलग हो जाए। इसी तरह फितनों के दौर में भी इंसान का ईमान उसकी उसके निफाक से अलग हो जाता है। चलिए अब अफ़ाल को देखेंगे। बल्लिग पहुंचा दीजिए। बा लाम गैन इसका रूट है। फेले अमर है। वाहिद मुज़क्कर हाजिर। बाब तफ़ील है। थोड़ा थोड़ा करके पहुंचाना। बल्लगा युबल्लिगु तबलीग इसी रूट से है। या सीमू का वो बचाएगा आपको। आइन स्वाद मीम इसका रूट है। फेल मुजारे है। जमा मुजक्कर गायब। यक्तलून वो कत्ल करते हैं। काफ ता लाम फेल मुजारे जमा मुजक्कर गायब। हर्रमा हराम किया। हरामीम इसका रूट है। बाब तफ़ील हर्रमा युहर्रिमु तहरीमुन, तहरीमुन इसका मस्तर होगा। वाहिद मुजक्कर गायब। अमू वो अंधे हुए। आइन मीम या इसका रूट है। फेल माजी जमा मुजक्कर गायब। सम्मू वो बहरे हुए। स्वात मीम या इसका रूट है। फेल माजी जमा मुजक्कर गायब। उन्सुर देखो। नून जोयरा इसका रूट है। फेले अम्र वाहिद मुजक्कर हाजिर। ला तगलू ना तुम गलुव करो। गैन लाम वाओ फेल मुजारे मनफी का सीगा है। जमा मुजक्कर हाजिर। दल्लू वो भटक गए। द्वात लाम लाम इसका रूट है। फेल माजी जमा मुजक्कर गायब। बस जी।